कैसे बताऊं किसका हुआ। शामों में तू सुबह में तू इश्क का देखो ये सिलसिला। तेरे बिन ना माने मेरा ये जिया इसे क्या हुआ तू ही समझाना। तेरा होने लगा हूँ मैं खामोश तेरी आंखें ये बोले चुपके से मुझे बाहों में भर ले। अब जो मिली है जाने न दूंगा मैं।